autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt Pink Floyd The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w MediaMarkt za jedyne 54,90. MediaMarkt.pl. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 listopada, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Trzech posłów PiSu usuniętych z partii, będzie audyt poselskich podróży. Wspólny protest przewoźników i sadowników niewykluczony. Decyzja jeszcze w tym tygodniu. Korupcja w policyjnej misji Unii Europejskiej w Kosowie. Chodzi o łapówki za umarzanie spraw przeciwko przestępcom. Dla nas sprawa jest zamknięta, tak deklaruje Prawo i Sprawiedliwość. Po południu Komitet Polityczny Partii wyrzucił Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Jednomyślnie podjęliśmy decyzję o wykluczeniu trzech posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Uznaliśmy, że ta wiedza, którą dysponujemy w tym momencie, jest wystarczająca, żeby zakończyć współpracę polityczną z tymi posłami. Mówił wiceprezes PiSu Mariusz Kamiński. Na wyjazd do Madrytu trzej posłowie mieli dostać z sejmowej kasy prawie 10 tysięcy złotych zaliczki. Deklarowali, że pojadą samochodami, a polecieli samolotem. Jak pisze Newsweek na swojej stronie internetowej, Adam Hoffman w ciągu 5 lat pracy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy na służbowe wyjazdy pobierał z sejmowej kasy ponad 60 tysięcy złotych. Najczęściej deklarował podróże samochodem, także do Strasburga, Paryża czy Londynu. Marszałek Sejmu już zapowiedział kontrolę podróży zagranicznych posłów i zmiany systemu rozliczania. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek pomysł audytu popiera, ale pod pewnymi warunkami. Weryfikuje się wyjazdy parlamentarzystów, sprawdza się notatki i sprawozdania, sprawdza się też to, w jaki sposób pieniążki zostały rozliczone, ale także jest potrzebna rozumna refleksja nad tym, czy aby wszystkie wyjazdy były właściwie i dobrze zrobione. Mówił wicepremier Janusz Piechociński, który jest za kontrolą służbowych wyjazdów posłów. Rzecznik PiSu Marcin Mastalerek również popiera pomysł audytu, ale pod pewnymi warunkami. Ten audyt, żeby był rzetelny, musiałby być robiony przez jakiś zespół pozapartyjny lub przedstawicieli z różnych partii, no bo patrząc na ostatnie 7 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to mam bardzo duże wątpliwości, czy byłoby to zrobione w sposób właściwy. Dodajmy, że marszałek Sejmu Radosław Sikorski na środę zwołał konwent seniorów w tej sprawie. Przewoźnicy liczą milionowe straty i tracą cierpliwość. Od kilku miesięcy po wprowadzeniu rosyjskiego embarga na unijne produkty ich sytuacja stale się pogarsza, a rząd nie reaguje. Dlatego transportowcy nie wykluczają wspólnych protestów z sadownikami. Na zebraniu, które się w tym tygodniu zbierze, będziemy podejmowali decyzję i nie wykluczamy, iż przystąpimy do wspólnej akcji protestacyjnej z sadownikami. Mówi szef Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Waldemar Jaszczur i dodaje, że sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza. Tysiące kierowców, którzy są zatrudnieni, spedytorów, dyspozytorów, ludzi bezpośrednio i pośrednio związanych z naszą branżą, tracą miejsca pracy, a tendencja w firmach transportowych jest taka, iż absolutnie mowy nie ma o tworzeniu kolejnych etatów. Z niepokojem sytuację obserwują mieszkańcy regionów, w których jest szczególnie dużo firm transportowych. Do takich należy powiat łukowski na Lubelszczyźnie, przyznaje starosta Janusz Kozioł. Niektóre gminy to są zagłębiem transportowym, jak chociażby gmina Trzebieszów, w której to kilkadziesiąt firm transportowych funkcjonuje, a każda ma nawet po kilkanaście lub po kilkadziesiąt wozów ciężarowych. To jest dość duża skala. Polska jest liderem drogowych przewozów transportowych w Europie. Flota przewoźników liczy ponad 150 tysięcy samochodów. Podejrzenie korupcji w policyjnej misji Unii Europejskiej Eulex w Kosowie. Wysocy rangą funkcjonariusze mieli brać łapówki, by umarzać głośne sprawy przeciwko kosowskim przestępcom. Sprawie przyjrzeć ma się francuski profesor prawa powołany przez szefową unijnej dyplomacji. Na sporządzenie raportu ma 4 miesiące. Oskarżenia korupcyjne wysunęła brytyjska prokurator Maria Bamie, pracująca w Eulex. Zeznała, że szefowa prokuratorów czeszka Jarosława Nowotna oraz były włoski sędzia Francesco Florit brali łapówki od miejscowych przestępców za umarzanie spraw związanych z przestępczością zorganizowaną, w tym także morderstwa. Łapówki miały być wręczane w latach 2012-13. Eulex jest największą cywilną misją Unii Europejskiej, zatrudnia 1500 pracowników. Na terenie Kosowa działa od grudnia 2008 roku. Obiecujące badania w walce z zanikiem mięśni. Francuskim naukowcom udało się zrobić krok na drodze do znalezienia skutecznego sposobu leczenia tej choroby. To pierwsze takie osiągnięcie na świecie. Promykiem w tunelu są wyniki osiągnięte w leczeniu psów dotkniętych tak zwaną miopatią Duchenne, chorobą genetyczną polegającą na postępującym i nieodwracalnym procesie zaniku mięśni. Psom wstrzykiwano lek zawierający syntetyzowane białko, mówi Caroline Leguinier, naukowiec z laboratorium w Nantes, gdzie prowadzone są badania. U większości zwierząt stwierdzono powrót do sprawnego funkcjonowania mięśni. Wyniki są na tyle obiecujące, że w niedługim czasie zaczniemy na początku niewielkiej liczbie pacjentów wstrzykiwać ten lek w dotknięte chorobą przedramię, mając nadzieję na przywrócenie normalnej pracy mięśnia. Pierwszy człowiek ma otrzymać lek w ciągu roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko teraz na kolejny serwis. Zapraszam o 19. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Jutro święto, od jutra więcej słońca i nie powinno już padać. Najbliższa noc mglista, temperatura w nocy od 5 stopni na zachodzie do 8 w centrum i do 10 na Podkarpaciu. Jutro dość pogodnie, choć chwilami może się jeszcze chmurzyć, ale już bez opadów. Temperatura we wtorek od 12 stopni na północy do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko dziś w audycji popołudniowej. Grażyna Mędrzycka, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu. I do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szefie, przyjechał kurier. No, nareszcie. Nareszcie jest. Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie, kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po, przepraszam, 8 minut po 18, a i tak popołudniowa audycja dziś wyjątkowo krótsza. A za chwilę przypomnimy Państwu koncert nagrany w 2011 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 40-lecia pracy wybitnego, niedawno zmarłego polskiego jazzmana Jarosława Śmietany. Zapowiada Jan Chojnacki. Dobry wieczór. Tak oto Młodzież zgromadzona w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powitała słuchaczy programu trzeciego. Panie i panowie, ten dzisiejszy wieczór to początek nowego sezonu koncertowego w naszym studiu. I to jest wieczór, który wypełni swoją sztuką człowiek szczęśliwy. Człowiek szczęśliwy, który od 40 lat jest fantastycznym, odwzajemnianym miłością związku z gitarą. Te 40 lat to okres okraszony 30 ponad płytami własnymi, ponad 50 albumami, w których artysta brał udział i ubarwiał te płyty swoimi okrągłymi dźwiękami. To wreszcie niezliczona ilość koncertów, niezliczona ilość festiwali w kraju i za granicą. No i wreszcie doczekaliśmy się i my tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że za chwilę przedstawi nam to, czym żył przez 40 lat i czym chce to swoje 40-lecie podkreślić. A towarzyszyć mu będą na perkusji Adam Czerwiński. Adam Czerwiński. Na basie Krzysztof Ścierański. Krzysztof Ścierański. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie i panowie, i przywódca stada Jarek Śmietana. Jarek Śmietana. Tym z Państwa, którzy mają wyłączone telewizory, powiem, że niech żałują, że tego nie będą widzieli, bo to naprawdę świadczy o tym, jak człowiek może się zespolić z instrumentem i stworzyć jedną wspaniałą muzyczną całość. Bowiem kiedy Jarek gra, to on i ta jego solid body w tej chwili tworzą jedno solid body. Tak właśnie jest skojarzony ze swoją od 40 lat ukochaną. Program dzisiejszego wieczoru to przede wszystkim własne kompozycje Jarka, ale także prezentacja kilku nagrań z jego nowej, fantastycznej płyty zatytułowanej prosto, zwiewnie i właściwie I Love the Blues. Panie i panowie, Jarosław Śmietana, Jarek Śmietana! Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj dla Was dzisiaj zagrać. W pierwszej części naszego godzinnego recitalu będzie parę instrumentalnych utworów, a w drugiej części mam specjalną niespodziankę, którą zapowiem, ale pozwólcie nam jeszcze zagrać dwa utwory instrumentalne. Thank you. Thank you.

Dziękujemy bardzo. Krzysztof Szczerański, bas, Adam Czerwiński, Danny Jarek Śmieta na gitarę. Dziękujemy. Ostatni utwór nazywa się My Love and Inspiration. Pochodzi z mojej płyty Autumn Sweet i napisałem go oczywiście, bo to jest utwór o miłości. Ale nie będę zdradzał słów. Z prawdziwą przyjemnością chciałbym przedstawić wyjątkowego wokalistę z Australii, pan Bill Neal. Bill Neal. Yeah. Dobry wieczór, panie panowie. Good evening. I need a rest, all I need. Super to be here. Dobry wieczór. When I was a small boy, my father said to me that music was not a good job. Nie ma dobrze pracy. I was a child opera singer, and I went away to sea on a big wódka, as you call it, into New Orleans, and took my saxophone with me, and trained as a navigator. And in my spare time, I played in Bourbon Street, and learned the blues. So this next song is the forbidden song to play, but I love playing it and it's very close to my heart. The House of the Rising Sun. We'll be right back. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. CD, I Love the Blues. Magnificent Harry Smith.